باشم قصه نخور، عمر جدایی سر میاد، آسمون آبی میشه، شب میره و سهر میاد، شب میره و سهر میاد. چقدر دلم تنگه برات، قلب من با لاله هم رنگ برات، هدیه ناقابل برادرت خوندن این شعر و آهنگ برات. داداشم جون منی، آخه هم خون منی، توی باغچه دلم گل گلدون منی، یادگار پدرم، نور چشم مادرم، حق نگه دارت باشه عزیزم برادرم. مهربونیات هنوز یادم نرفته، اینو تو نامه میگم هفته به هفته، منو تو دو هم صدا دو مهربونیم، نیاد اون روزی که ما بی هم ببونیم. پدر و مادرمون، اون دو تاج سرمون، دلشون میخواست که ما از هم دیگه جدا نشیم. یه روز آفتاب در میاد، شب میره سحر میاد، داداشم قصه نخور، عمر جدایی سر میاد، عمر جدایی سر میاد. داداشم جون منی، آخه هم خون منی، توی باغچه دلم گل گلدون منی، یادگار پدرم، نور چشم مادرم، حق نگه دارت باشه عزیزم برادرم. داداشم چقدر دلم تنگ برات، قلب من با لاله هم رنگ برات، هدیه ناقابل برادرت خوندن این شعر و آهنگ برات. داداشم جون منی، آخه هم خون منی، توی باغچه دلم گل گلدون منی، یادگار پدرم، نور چشم مادرم، حق نگه دارت باشه عزیزم برادرم.